Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Thank you. 10 minut po godzinie drugiej, to znaczy, proszę Państwa, że rozpoczęła się apteka nocna w środę, ostatnie przedświąteczne nasze spotkanie. Rozpoczął to spotkanie zespół Underworld utworem Rez, proszę Państwa, a w ogóle witamy Was w gronie. Dzisiaj realizuje Anna Regulska, wydaje Justyna Grabarz, a przy mikrofonie moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. I tak będziemy kontynuować już do końca tego roku przegląd tego, co w tym właśnie było najciekawsze. Przenosimy się do Trójmiasta, choć w sumie wakacyjnej atmosfery nie ma. Bardziej oczywiście jest ten czas wolny w święta, ale jeszcze ten klimat, myślę, że do końca się nie zadomowił, więc pozostaniemy przy naszym eklektycznym zestawieniu różnych gatunków, bardziej progresywnych, alternatywnych, nowofalowych, punk rockowych i tego wszystkiego, co można się spodziewać właśnie po tym progresie w muzyce, który daje możliwość posłuchania czegoś innego niż szeroko rozumianego tylko popu. Ścianka, boję się zasnąć, boję się wrócić do domu. Miasto. Miasto. To była grupa Ścianka. Boję się zasnąć, boję się wrócić do domu. W aptece nocnej, w trzecim programie Polskiego Radia, którego, proszę Państwa, słuchacie właśnie teraz, a właśnie ten moment będzie przesiąknięty jednym z lepszych zespołów z kręgu trip-hopu, Bowery Electric i Last Life. Thank you. 24 minuty po godzinie drugiej, to jest Apteka Nocna, trzeci program Polskiego Radia. Słuchaliśmy Bowery Electric i Last Life z płyt o tym samym tytule, a ja już też nie przeciągając przypomnę tylko adres, na który możecie Państwo do mnie pisać, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a teraz już Fabryka i Pustki. To była Fabryka i utwór Pustki w trzecim programie Polskiego Radia, a przed Państwem już grupa Laibach w utworze, który chyba najbardziej nam się podobał w tym roku, Tanz mit Laibach i Laibach. Juh. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüchel, kommt dann mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanz mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht fair. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schicklblüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus und unter Anarchie. To był, proszę państwa, Laibach, Tanzmit, Laibach i to wszystko dedykowane wszystkim przyjaciołom, panu Zbyczkowi, panu Nikiforowi, panu Tomaszowi i wszystkim tym, którzy słuchają teraz trzeciego programu. Są 33 minuty po godzinie drugiej, więc posłuchajmy grupy Siku i Kolorowe Pudło. Na stół, dupa w dół, czy jak tam wolisz. I bądź gotowy, nie da ci tego żona, matka, surogatka. Na bóle głowy, połowa głowy odsłuchuje audiotele, a druga odpoczywa, druga odpoczywa. Śnisz i przeżywasz wszystkie telenowele. Bardzo przeżywasz, bardzo przeżywasz. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. nie zazdrości. Głowa wiruje w maszynie losującej, a ręce palą bęben, mocno palą bęben. Lubisz już tylko jedzenie i pieniądze, kultura się nie liczy, przecież jakoś będzie. Kolorowe pudło i w wykonaniu grupy Siku. To jest wszystko, proszę Państwa, to co proponujemy o tej porze. Trzeci program Polskiego Radia, nie ma lepszej stacji. Proszę Państwa, teraz takie konkretne bombardowanie. Rage Against the Machine, Bomb Truck. Hey yo, we're just turned up the pump.

nazywać zwaną nową falą Public Image Limited i Public Image. Public Image Limited i Public Image, czyli Johnny Lydon w nowej odsłonie. Pamiętam, jak przed wieloma dekadami, właściwie w czasach, kiedy w Egipcie budowano piramidy, miałem możliwość obejrzenia sobie koncertu z Japonii, właśnie Public Image Limited, i powiem szczerze, że do dzisiaj stoi mi to przed oczami. Jest to rzeczywiście coś ponadczasowego, co dzisiaj jest bardzo adekwatne do naszych czasów. I tak też, proszę Państwa, będzie w tym przypadku, w trzecim programie, Jane's Addiction i Mountain Song. I tak się, proszę Państwa, kończy dzisiejsza Apteka Nocna. Wydała ją Justyna Grabasz, realizowała Anna Regulska, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego z okazji świąt. Będziemy się słyszeli w święta, będę miał dyżur o godzinie 23:26, a już na samo zakończenie Kijew Office, Nordowi Mól. I to już będzie na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z nami.